bali mwana Dima makambo ya dodo Ika kopeta katembe Dodo azali se mobali Ando osali mwana Dima makambo ya kwamie Ika kopeta katembe Kwamio azali se mobali Anto osali mwana Dima makambo ya vakisa Ika kobeta katembe Vekise o akoyo kazua Tembe na yo cheri anto Tembe na yo todo akosirika Tembe na yo Tembe na yo, kwami ako bebisa Tembe na yo, tembe na yo Tembe na yo, oko suka se mabe Tembe na yo, tembe na yo Tembe na yo, oko suka se boye Tembe na yo, cheri anto Tembe na yo, kwami akosindika